أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشأن سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مخي الله طاب بينا عهد وأخذته وأغاقدته حال کہ وہ چتورے کو اچت کرے ہو اور دا رفع جی چور کم غرو دا ملا کم حالت کے اچت کرے ہو ندا ماباد جو ملا پتر دی جی کور سر جا غدل تا قلنا مقدر گر اور بیا اغینا چحال جو رئی جو مقائلین سر تابیر وکا اصل پا حال کے افراد گر اور جملہ ہم حال لگ کے لیے ہمیں سارے پر وقلنا بڑا پرتکر کوئی چور پدا سے حال کے جملہ ویل کی ہو کم کولو دا مقرہ دا خوزو ما آتیناکم ونی سی آغت ہے جملہ درکہ تاستا بے قوتن فحال کون تاستا کے جمطلب سی و قوت سرا بجد جن و اجتحاد تو کوشش سرا او پر اتحاد سرا نگوی دا قوض قوتن دا حال مقدرہ دا حال مقدرہ معنی دائی جغا فی الحال آنلی رست اغا آئندہ وجود ترسی وغا شایب رست موجودی لگا تاسی ای جنت دخل سے خالدین پدا سے حال کے چانستان سے نو خلوص غوث نفتا کنا آتاویس خطا بانتا ایلو اخبا مغیر ایجا کرا جا خطا خود جا رسینا نو اصل کے خالی دینا دا حال مقدرہ دا حال مقدرہ دا منعی چا فی الحال آنوی رست و فرضی نو خلوص کو رست رسی کنا چا داخل سا او دا پاتران سا چا اوباسی بمو میاسے بعد یا سبا یا بل سبا یا بمو نو اوباسی دا خورستو خوصنا خلود مقدر دا فرض دا کہ تاسبو ہمیشہ ہمیشہ رکی ہوئی مدال کا ایک دوری خیل خوزی جد دینا خدا من دا کہ تاسو عمل کو ان کی ہوئی صحیح نا تاسو عمل کو ان کی نا عمل کو رخص کی جن خوصو کتاب خلی عمل کو برستی لکہ دا حال مقدر دا کہ کم شاید رستی موجود نہیں اگر وقت تا فرض کی تو اخلی وحال کونکم عاملی تتاسو عمل کونکی بجد جن و اتحاد و یاد کی آغاز ہے تسبیت فریکر لقدلتا تسیر لد تنگ یاد کی دل عملی بھی فعمل قول سرب یو آغاز ہے لد تتاس داکو یو آغاز کی عمل وکی قلع کی عمل وکی ناغاز ہے پا عمل سرب پوک شو مضبوط تاسن تو تفوز جی حج کے سرنگی دی پڑھائے سنگی کی تاس جواب نہیں شروع کر ملانا نہیں شروع کر نکا چاہا حج کرے نہیں کر عمل کے لئے ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ قلع چاہا دا رگ ویلو علی حدیث ویلو نگا رگی او ویلو او بینے ویلو عمل پوکو پیسیم پو ویلکی او ان کی رگ ویلکی تا او دا حدیانا کرے ویلکی لکھا تو پیسیم پو لاری وینان ترو ہوتا احادی تا پوخ منزبت نزکہ یائی تو وذکرو ما فیہ یادی کئی مضبوطی کئی خو پا عمل کول سر مضبوطی علم چا مضبوطی کی دا پا عمل سر مضبوطی کی چا عمل سر روکی نعن لکم تتقون سیتا زاو سی ان نارا دے اورنا علی المعاسی مفل کے کلام دا مفعول النار وباسي يا معصي وباسي نو النار دیتا دا معصي اغا مغزي معصي وتا دار سوال کوي زکا معصي آنے سے چھو اوئے سے فما تولیتم آرستو جاتا سے ارادو کو من بعد ذالک النساقے پس جگہ نساقنا آنے تاعتے دیتا عطنا آج موکو لیکن تاسے جائنا فرمان شئی فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین کچھ نوے فضل دی اللہ پاک فتاسو بندی اور رحمتی اللہ صلی اللہ تاستر بے توبت فتوبے سر او تخیر العذاب یا فتخیر دی عذاب سر نتاسو وی دی خاسرین دی حالکین فضلنا مراد دا توفیق دی توبے در چالا سرا ترسا توفیق دی توبے دیر کو دائے تاسمان خضل کو لکا تاس علا توفیق تعلوم دی پر دی قید قرآن کتاب دی پر دا تعلیم تا توفیق دیر کول دی اللہ خضل در اور رحمتنا مراد دی اغی توبی قبولیت تا رحمت کی زیادت والے در رحمت کی زیادت والے در اغا توبہ چاہے توفیق دیر کو خدا یای چھ دماء توبہ قبول ہم کا رحم پوکو کما توبہ قبول کرنے نوے تاسبو دے خاسرین نوے او خاسرات سے یای سجارنا تفوسو کا بیر توان کے وقت ملی گتا کو پریدا رسول مالان پکی لارو دا انسان چکم زندگی در دا کم حیات در دا دے انسان دے آخرت کی گٹے دے پر دے اللہ رضا دے پر دا تول سرمایہ دا اصل راس المال او چطابا دے زندگی تیرشی ایمان کا کرا ناوڑے جنت حسن لکے اللہ رضی نکے راس المال دے رو ختم شو مرشے پر خسرے کے وقت قبض توان کے لیلی یہ تول زندگی دے پر پر افسوس کئی کرے کہ چاہے سے سنہ ہوگی کہ یہ جو چولا زندگی مات ہے بس برباد ہے مراد آدھا کہ دے زندگی سرہ کو گتے کول پکارو اور تا اگر سنہ چول بایا کو ایج دے پکنے ہوگا دے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْنَ مِنْكُمْ کس سب تے تاسو علمانی پاکی چابنی چاہو تجہود کرے ہو یہ تاسنان کس سب تے وہ ریز خلیقی دا ریز خلیقی چاہو کم تجاوز کرے ہو اللہ پاک دیتا انعامات کو زمن کے نفرمانی ہم بے نئی جتاسو نفرمان سے دے لقد کے لاب دارے قسم دے پردن مراد اللہ چو واللہ اللہ جمالے پقل ذات قسمی جتاسو پیدا نلی دی اغا خلقا چاہو تجاوز کرے ہو لی حدنا اخلا دی چانا ہو لی تاسنا پس سب تے پشکا خلی ریزی کی مراد آدھا چا تجاوز پا خلی ریزی کی خونہ کی گی اگو یو یاون در ذات پر مراد آدھا چا پا احکام دی ثبت کی احکام مادی کری ہو چدابو کوئی شکار بنا کوئی تاسو اغای حکم کی تجاوز ہو کو آ حکم نو منلو دا مراد آدھا اور زلتا علم تمنا تابیر پا عرفتم سرسوئے ویلی وجہ سلدہ تو ایلا یو شعرو دا ایلا سار کی او یا ذرا تقیبا خلق اصل کے دا ستر عدد ندا دا عدد دے شوگ دے وہ دا احادنا عشرات دا خبر لڑوشی دے دا منہ چی ستر او یا بیا اغی اغیاونا مئین تلرشی سونو تا دا مئین اولوفو تلرشی لکا الف شہر زر میرشتی زرونا زیت دا نذکر کیشی زر اینتی حاضر نصبعین عدد اصل کی اکثر دیکھ ست لکا زر و حاصلون زرعان خوان کے دینا او تا تو انداز لگوئی دا کم زنزرونا تا تدې کې جهنميان بند دي الله خپېږي اسمانه یو قرآ دي سړي سر عمره دار اخلاصا کا غدا نسبینا مخی مخی براورت 500 سال دا مزل دا 500 سال او چکلا دلتا دا زنجیر دی اغی سر نخلاص کی نو دا پو اغا 70 اغا دیکن 70 ذکر دا کتمر ذکر دا او کچاری جا بارا یعنی اغا سر تا براورتی او دا زمانه با اغا جنجیر سی نکی پنجا سو کالا دا قرا بل تر تو نرس بیا اگے کے زر و حسبون سوین زرا سبون زرا نسبون خور لب سیدہ دن مراد دارا کہ اکثر دا عدد جے لکا ان تستغفر لهم 70 مرتن لن یغفر اللہ جنا چاویا وائی دے سمرا ورطا کئے خدا ہو کفار دی کن کفار دے پر خو مغفر نشتا منافقین دے پر کفار دے پر مغفر سن بارال 70 واللہ علامہ چاویا زرا خلق اغاو یہ دیر خلق دے موسال سم دیتا ارید منتخب کا تتاسو دے جمیری دے عبادت کوئی دے چنا مولا جمیری دے عبادت نکو مولا دے حقیری دے عبادت میلے زکات چاپ کے ریزی کے اللہ پاک بے نظام عالم دے پیدا کولونا فارغ شوئے دے خدا خواہ رہا تے فارغ دے دے دے خدا پاک تکار خلو کہ کل سن سالیا نہیں چلس اللہ رسن رہتا دے او قید ذکر دا ہم قیف علی کو بشانی ہی سنگ یا غشان سر لائی پیدا بارال خلی ریزا دا یوم سبت دے سبت کے چونکہ مانا دے خلو دا نزکا دے ایتی ملہ پا دیر دے گئے گا دا مساس دا اللہ وحی وکا دعوہم وما یختارون پریو دے گا کم شاید چا غرقائی پا قدیر دے بنے انا سراو اتوار غرقائی مومنانو جمع غرقائی میں نے وجہ دارا چا اصل کے عبادت دا دے انعام پا مقابلی کی تھی و اللہ پاک دے جمعی پور دے منے آدم آسان پیدا کرے جمعی پا آخر نکول و نعمتوں نے کہ وجود دے نعمت دے نعمت تی وجود دے لوئے نعمت سو وجود نبی نور صفات دسا کی آدم ظلمت محض دا آدم ظلمت محض دا قول دا وجود دا پا جمعی کی لالو نجمع دے بدت پر اہم منتخب قول پکار دے لیکن دوی دولو جناب را یوم سبق جو بارا اللہ پوک تو خالا یوم سبق کوئی یوم سبق جو خلی کی ایرے جن شکار بنے حرام کو شکار بنا کوئی میان شکار بنا کوئی جیسے کلا آفتی ایرے جو او دا میان دو خود دریاب تینے دو اچھا کلا سبق ایرے جو تیرے رو میان دو شیطان ملعنور تخیرہ و سیلہ یہ آسانہ خبر ہے دریاب دا دریاب نا تاسو جداویل جداویل وڑا وڑا اللہ لفتی لتا تاسو دسی سی وڑی یہ جوڑ کئی لوئے نہے دا فل پکی کپنش لیتا جداویل ہوئی دا وڑا وڑا لفتی دا جوڑ کئی او دل تا تلا بڑتا برا برک بات چکر آگئی کئی بس دریاب کنا راکی بیدال تا تا خلو بند کئی دیا با دریاب تنی بے پر پیر سموار بنے پر بلے جگہ بے شکار کی جن دا حلائے ہوتا کم بارتا خو ارکی اخفالا پنجرہ ہی خود پنجرہ کی شکار بن کو شکار دیکھو بن دا وڑا طلبون اچتا سو تجور کو وڑا وڑا لیتا راولو نمائیان خود اگر وہ مری کن دا خدای په هله کا پنجره شکاږي پنجې کې بند ګورې هغه هلا منه ده حکمې هلې کې زه حرام تحلیل رتی او یا دې هغې تحریم حرامي هغې تحلیل هغې هلې سره حرام حلال کې یا حلال حرام کې او کوا دینا علاوه بله حلال چاہیے کہ تحریر تحریر نبی اگا خلا دا منع نظر حتی چاہیے ویسان قسم کرو دا خلا دا حلا و فعلا سنگی ہے سیوا لاس رالا چاہیے کہ سلطان کی بس یہ گزار کا بری ہی قسم ایسا نہیں گیا تھا دیکھے تحریر سے بلکہ دیکھے قسم نہ بار اس سمی کے اس کا ذکر دا چیتا سے اسکات کوئی اور اسکات کے تا اخفل مال اوباسے کرنا مال اوباسے اخفل مال اوباسے اگر مال سے اوباسے اخفل امید دستا چا اللہ پاک دا مال یا اغیر فرائضنا اللہ پاک کسی کے معافی کے بنے تسائی پاپاتی ندا کو خاخی رہا کرنا چا مید تا فیدا ورسی عذاب نخلص یا تاسو هغه په خیرات کوئی صدقہ کوئی دغه خا خیر ده خا خبره ده اوس مړی غریبان پرته وي څوک رو په صدقې کوي نه په خیرات کوي بس پرته وي یوازې یی څه درو ده مړی څه درو ده نه کوي کنه په هغه به څو ورځ پاتې رسي خیرات خو اول نه ډېر ضرورت ته کنه صدقې ته عام طالبانو باندې کوي دا خبره مې چې نه درېږي میرا شیخ مولانا سیدی شیخ غرغوش تیری رحمۃ اللہ علیہ اگر مشکال کی دا فتوا لکھ لیا فلا خا شہر ہو گری یو ضیافت کا یو مل خیرات کا اور خیرات تعریف ادا کا ہو لو چاہرا دیتے ہی چاہے کہ امتیاز نہ بھی خاص عام چول ہوئی دیتے خیرت مولانا سے اگر شخصیت ہو کہ شاہ منصور میں جو نہ تپوس سکو تو حضرت بخاری میں انتظار گورے چلو عمر مدارس سے نظر آ رہا دا مولا دا حل سے جو کڑی تا میات کولی ایوا پیسہ ای پدرس نہ رکھ ایوا لو ای خلق و دا توفیر رہی یہ دل غیر نور خلق و تن رگلی دے سکالا تیر کا دے اگو تا دے توفیر کولا ای قرآن کے یہ تعاو منی کی خفا رش انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور دا سلو ایسا اور ان سے ہمارے ان سے حال اچھا پڑا گو جب مولا سے یہ کہ جس سے ہے گوری ابو خیر بیٹا تارے کیا خبر کو یہ گھر میں کم نہ نبی اسم تہاجی بیان لے پہ حالات کے لیے کتاب فزیا طالب ان تو بیان سے کم نہ نبی اسم تہاجی بیان کی دس سبھی طالب ان تو بیان تو کو تو گور ان دس شخصیت اب ڈیرا اوقات کے تم یہ خبر ہے کہ تحقیق کرو کنا تو خوب کے بہت بیان ہو سکتا ہوں حوال ہی کریے کہ خیرات کوئی ضیافت نہ کوئی سیشن رواد آغا پرے دے لیتا سا خود چر گیا دے کہ علیہ کوئی دے کہ کنہ وزر رہی دا ضیافت میرے دا ضیافت کو کنے دا یتخذو اس سرور لا سی شرور دا په غمونو کې نه وي په خوشحالیو کې دا خدای غم موکا ده خو صدقه او خیر دا په غمونو کې د خدای دا تکلیف لري خدای دا غمونه لري مړي نه به څومره تکلیف کېدل قبر کې پروت ده هغه بل څه نه کوي بارے اسکات اسکات مړه ده نه څه کوي موجوده څه خامخا ډېر حالات خراتي پنډیانه پکې نه سي څه نه سي څه نه سي لیکن اگو تو کما خلا بیان کرے شمی نگو پا خانے بیان کری کنا بیان شمی ہوگو شمی کے ساتھ اسکات شی رہے اسکات ویلی آیا ہی کان چیتا پر سمجھے دیا کرزا دا دا شایتا دا مادیر کو یو منزر کے لارو دا قبل طریقہ دے کے خواد امالی کے خفلہ کر دائی کب جان دی کن اگر خفلہ کر دائی چا دسیں چیتا سی تیر کا آتا نا بیا خلی بیا زمالیک شو دا بیا دا تیر کن دنه بیا زخلا بیا زمالک شن بیا تیگه پیسه خوستان ندی زیر پیسه بس یو شای بیا مائے بیا مطلب لیکو بل منزل پیر کر بل منزل کی سکی عذاب نہ بخواہی خیان دار مطلب نہیں چاہتا تو نہ کوئی ما کوئی چاہتا تسکات ذریع ہونے دعا سا اسکات تو دا تول اگا اموری چی ضروری نہیں کہے گا نہ کہے کہتو کہ فرض گنی ہم خواہ دو گناہ دا دو پیدات دا وکا واجب فرض نہ گنی ایس گناہ نہیں ننا دا ملیان و بنیا ہم خواہ پا حقائد حملہ کئی اگا بھی ایسی ذریع پر کہیں گا چیرا فیدہ ہو ننا تا دا فرض گنی واجب گنی دا دعا خواہ مخواہ کئی دا فرض گنی اگر اسے فرض نہ کرنا جو التزام دار جو دوام دار لیکن فرض نہ کرنا دوام پر تو آتو مانی دیکھو ایسا سبق نہ خبر لگو بل تر کا خبر لگا اصل کے خبر مذاق ہو لگا لقد علمتم عرفتم جدا قوم چکم اگو اگا خلاوتا جو لگا اگا میانی بھی اگا شکار کو دیگه که دیگه کسما خلق جو شو دن شکار اکو اگه نا خندران جو شو آدن داو چه اگو واد نصد کولو اگه نجات یاسل کو تقا تبریق والی او خلقو او دن داو چه اگو نواز کولو خوزک بد گرنو اگه مدن تحقیق دار تقو نجات مندر تقا چه در خلقی کن تقو تبید دی تدا نمانون کن یا نمانی خبر تدا خوزک کن اقل کول کل اخلو دلی خرپون لکا اقل کول دیوال تا غاگه بفعده دار کمانش ندیو جنا زن آقا چه غلی آقا نجات مدلد باراد آقا خلق آقا نخندران بیجو شو نو ازل که خبر مدود پر اقولا چه علم نا تعبیر کو معرفت سرشد ویلی دکا چه علم کلیاتی که مستمری کمیو علم لکنه علم نخوه علم سر علم سکه علم وصول دا دی اغی فن قواعد و نئی بری هر فن اغی کم اصولی ضوابط و کلیاتی اغی نئی بری معرفت پا جزیاتی ترسی من دا کم خاص خلق ندا کم خاص خلق ضوابط دا دنو پیغندلی و من کچا عرفتم الذی نا تدو او یا دامنا کا خلق علی تعین نو پر اندلے بے تقدیروں کا لقد علمتم اعتداء الذین تاثر پر اندلے دا تجاوز دے وہ خلق لکھتے ہیں کہ تقو دا سوائے پیدا نہیں کنا دینا بل ظالم شتا دے کنا خدا ظلم کو تجاوز دا کنا یعنی دینا بل ظالم نفس مثال خبر تازه پیدنه اغا خلق یعنی سمنا چه اغو ظالمان دی تجاوزه کرده در اعتداء مضافرتا او بسر او مکی که همولا دا بیان کو چه اصل که دی دا تجاوز پر حکم که کرده در حکم دی ثبت تکم حکم و خلی اغی که تجاوز کرده تجاوز حد نمیکن فی ثبت وقت او دوله دی سید سمکی نماغا حکم روی تکنه اشکار کول دے مایان سرا نہ تجاوز دگوڑا تجاوز سرا متائکا تجاوز الحد بے قید سمکے تجاوز کرو اشکار دے مایان سرا دا اشکار کول دے مایان دا تجاوز دا وقت نہ ہے نا کمان ہو اما منی کری گڑا دے دینا دا چوکو دا اہل دے ایلاو اعلام بلدن بین مدین و تور مدین و تور بین کی اشارم دبلا دې دا ویلو چې شیطان ته دې ځګان خاص کې این په دا کې ته ذلیل وای لکه جانم یان دي کنه دغه نړۍ وای وای وای الله ته کوم دې استعو فیها ولا تکلم هغه دا ماده دې استعو فیا جانم کې ذلیل پرته و سي خبره چې ما سره بیا خبرونه ولا تکلم استعو فیا نو الله پاک دې ته هم دا سي تو دے جو جان جو شو کہای مب عدین ذریعو خدا رحمتنا لریو نوچے کلا اللہ کولے تو کونو فکانوها بدوی دا بزو جان شو بلا خدا امر خبر دکا اللہ امرو بزو جان ندوش وحلکو بعد سلاس ایامین او حلاکو قصدنم لان جلیکی ورائی کنی مجنسن کما فی عبی انجا مصر ان کې څه څه ډېر نه کېږي چې ما هم څو شي هغه نسل نشته دغه ځانځای پاتې شي دغه واده وکړي دغه اولاد پیدا شي نه منصور مراد ده چې دا خنزیران دا بېزوګیان دا بکی چې څومره علم کې آباد دي دا ځان ته نوازه هغه بني ادم نه دي چې کوم بني ادمونه خنزیران جوړ دي نه پوهېږي هغه اولاد نشته هغه دروغ دي ختم فجعلناها دروغجلمر دغه عذاب نقالا عبره مانعه من ارتکاب مثل ما عملوا عبرت هغه مانع ده دې کولو دي مثل هغه نه چې دوی عمل کړی وو نقال اصل کې قید دی قید لکه څرنګه پښو کې قید ورته واچوئ لسونه ورته واچوئ دا قید سره منع لازمه ده بدا هېڅ نشي کولی نه منډه کوی شي نه بل کار کوی شي نه کوټه مته وای شي نه دیوال مته وای شي لسونه نه کوی شي اوس عذاب ته نکارېږی شي عذاب لکه چې دا مانې ده د ارتکاب د معصیتو نه هلکه خیال کوه قتل ونه کړي ویلې الله تعالی سزا م کوي چې قصاص ته اللهی ویلي تا به بیا اللهی حکومت خو ضرواري ده حکومت ته مته نه یو تا به بیا اللهی د سزا تصور وکړې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب نو بلې مر نه بچ کو او خپل ځان یې بچ ځکه حیات عظیمه حیات کې تنوین تنظیم دي پر ده ولکم فی القصاص حیات یعنی حیات عظیمه یہ کمر کی خوب بدی کری تھی کہ دشمنی دے گا حساب میں کلس تو کہ مرشو کا سل تو کہ دے انصار جگہ لے کے سب سے اپنے خلق بڑھو سب سے نہ جائے تھی سب سے لکالا ہو یا جم شو لما بین دا نقال دا دی پاس یا کسا بین ایدیا دی بخی ایدیا عذاب نو وما خلفها واغا چو غصت دیو آیا لیل امال للتی فی زمانها دم بین ایدیا تسیشو و بعدها دا لما خلفها تسیشو وما وجدن دا نقال دا عذاب نقال شی او ما وجد شی دی پر متقین متقین چانا اللہ اللہ نام واسطی الکلام الملین الکلام الملین اگر کلام جتا پیدا کی لین پیدا کی نرمی پیدا کی اگر بے سوابی او کا آزادی کا آزادی اگر سرہم توڑر او کا سوابی تا زکے شوق و ذوق راشی رغبت راشی تدا لوی لوی عملنا جنتنا لیے نکان حضرنا سلو اول بزر سخت و عمل دینا کولو تی عذاب دا دی واور دلو ثواب دی واور دلو واسه خدا خبری ده نو تا زه نه رم اوس الله پا ویلو ثواب دی پا دی متقین قران کو تو دی دنیا دی پر ده کان دی ته وقص دی ذکر متقین خاص په دې کا سر لانه المنتفعون بها دغه چې دی نجات نه پدې واسره د صلات غیر او قرات غاجینا تا وی بیا اغه قران وانا فیدا نا خلی دکا متقین دکا توائی که سرائی دا خدا سرائی دا حلقا سرائی خود دنیا دا کن دا نور سرائی پسان تا حساب خلی دا دکا اجتنی کم فیدا دا آقا دی که نفس یا آلتا دا بوچو مستحسن دپا دا قوم خل وقل کتلالن کتیل وحای دی دیر یو کتیل قتل شو کتلالن کتیل دا کتیل اطلاق فیتبار دی ما یعول سرائی دکا چې قتیل هغه هغه دی چې هغه قتل شوی دی بیا قتیله څنګه تحصیل دی حاصل دی یعنې قتل شوی دی پر هغه شاید چې هغه آینده مرېدنې والا وو هغه منې اطلاع د قتیل اول نه وکړي یا وقد وجداله قتیل داسې یا خو قتیله لرې کړم یا قتیله کې تجرید وکړم قتل مانې نه تجرید وکړم لا یجر قاتله چې نو معلوم قاتل دی واقعي کې معلوم وو او چې چا خپل قتل کړی وو هغه بیا پټ کړ وسألوه سوال یې وکړو د موسی څخه ان یدعو الله چې دا یې دعا وکړي د خدای نه ان یبینه چې خدای بیان کی دغه قاتل لره لهم دغه اولیاء دی قاتل لره مستا قاتل وخی نو فدعاه د موسی سن دعا وکړه دا تاسو واقعیا په نه کړل چې باندې کړه مالدار سره و بیا خپل ويرونو یا خپل تر زمانو بنو اخیه یا بنو عمی مال دولت سے پر ہے بے قتل کو گئے پر دروازے بنی اوپر جو لو لگا سائے سائے باہر گھر گئی بے موسیٰ سے رہو کہ مرا سائے مرد قاتل پتہ نہیں تھا بے خپلا قتل کر آتا سے نمائی کا چنمائی عامیل وا اقاتل نما چکم مقتول ہو اگا عامیل نمائی وانی بے اللہ پاک آنس میرے ان موسیٰ دعا ہو کر اللہ پاک ہوتے ہیں ان الله مساعدنا فداه ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة علامة قرارات الوعد قالوا تتخذنا هزوا دي دي جايتني في مولا توكي مسخري مزهون معزون بينام تمكت فيدي اجي حيث تجيبنا بمثل ذلك تمكت جوابك ايكو مثل جي سر دا هزوان هزوان دينا تعبير معزون سروبو سنا مزر فما دي مفهوم سره یا استعمال دی مظهر مبالغه تن لکه زه یې زما عدلو ملا ناجی ټوکی جوړی کوي دا مبالغه ده ټوکی خواینې نه دي کنه لکه زه خو عادل ده عادل خو نه ده تا ملا نه ټوکی جوړی کړي خو پر ټوکی کوي مراد ده نو ساده مو ته یې قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين د پناهونه په خدای سره د دې کومه تشنج جاهلینه مستازی ونه ویلې دکاش دغه تاسو تبلیغ کوم پیغمبر یم او پیغمبر دې پرا په واز کې ټوکو کول مسخرو کول چې خلکو پرې مسخرې کوي ټوکا سي ال کلام ساقط الذي لا مان له ټوکا خو دې هغه کلام چې هغه غرض سکی چې ټوکی پروا نه کوي لکه اور دوی واقعي ته مقصود نه ټوکا ځای ده لکه څه خبرو کې پوئے گئے تیارا پر ملگو میں خوبا دا ہوا لگی رہا بے سرک ٹوکے میں پوئے پٹو کون خوبا کی تو دیکھیں یا اگر مقصود سے کہ دینا خو مانا مقصود نہ رکھنا تیتا خوبا کی دا خواہ سے گپ سب کے خبر ہے مپل خلق کے وہ خبر کئی ہوتا سے وہ خوبا لگی کنا وہ ٹوکے خیدی وہ کونے کرزی دی پر جنب اخبالا پڑا جو گئی گا مولا استاد چامیان سے ہی جاتا چامیان سے تیز ہے کہ اوزا جی دلتا پانا والا گوا کون خواہ آوئی یہاں تشریف رکھے دلتا تشریف رو رہی آگو بہتا دا گئی گئی ویدہ جامیان ہے ایزا سے آوئی جو دیکھا شمال گئی ہوتے ہی گئی گئی گئی جب ہوتے ہو کچھ پرشتے ہو خفاش جیسے افغان کی وجہ گئی بڑے نقصان جگہ بنا بڑے احتیاط والی نمبر سات ہم چاہیے تو کیوں کہ خود جہالت کر قلم علیم ان عظم ہلکا سی کوئی چلا ہو قصد یقین یہی قال لي خود لنا ربك قد مست بیان کا دعو کا جرم یہ بھائی یہ لنا تم مجھے بیان کی ما ہے آ نا سنہا اے عمر چکم دم آ تم ردم دار کا بیان کا تو عمر آ تم ردم او زلتا ما سنوها چدا رو اترو تیمان پرانا بس چو مر اتنا اوار سو انہیں کرنا دا بولا رسط رسی کنا قال انہو یقولو انہا بخرت لا ذلول لا فارد ولا بکر نا زرا دا نا دیرا ورا دا مدا عمر حوانو بین ذالکا ایجے پو ما بین کے مجھے پو ما بین کے شو نو معلوم شو چې دا څه ده چې یو بچی ځای شوي دي نه ډېره وړه ده نه ده پیدا به بیا ثواب یې نه اوس وخت وره یاره مې ځې که اوبه وي درسره ونې را وړې مری نو خرابه ښه یا خیرې دې نه وي ښه یو ګوټ لړې ډېر مو ویسرېږې